Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Strażacy zakończyli ręczne przeszukiwanie gruzowiska po zawalonej kamienicy w Poznaniu. Śledztwo trwa, medialne informacje mówią o tragedii, do której doszło jeszcze przed wybuchem. Premier zapowiedział odchudzenie rządu. Politycy PiSu czekają na efekty, PO krytykuje. Milion złotych wyłudziła para, która podszywała się pod sprzedawców oryginalnego oprogramowania do komputerów. Ofiarą oszustów, którzy działali z Wysp Kanaryjskich, padli mieszkańcy całej Polski. W miejscu katastrofy budowlanej w Poznaniu wieczorem strażacy zakończyli akcję poszukiwawczo-ratowniczą. Została tam już tylko grupa specjalistów. Teren będzie przekazany policji. Będzie też mógł wjechać ciężki sprzęt. Od wczoraj trwa śledztwo dotyczące przyczyn wybuchu i zawalenia się budynku. Przeprowadzona zostanie sekcja zwłok 5 ofiar, 3 kobiet i 2 mężczyzn. Według nieoficjalnych ustaleń Polskiej Agencji Prasowej do tragedii doszło prawdopodobnie po tym, jak mężczyzna zamordował swoją żonę, a potem próbował popełnić samobójstwo i odkręcił kurki z gazem. Rzecznik poznańskiej prokuratury okręgowej Magdalena Mazur-Prus nie potwierdza, ale też nie zaprzecza medialnym informacjom. Obecne ustalenia na ten moment nie upoważniają nas do kategorycznych twierdzeń w tym zakresie. Dopiero po opiniach biegłych będziemy mogli mieć tutaj dostęp do jakichś kategorycznych ustaleń. Natomiast w chwili obecnej z uwagi na dobro toczącego się postępowania, z uwagi na stan naszej wiedzy, nie potwierdzam informacji, które pojawiły się w przestrzeni publicznej w tym zakresie, że zdarzenie zostało spowodowane po to, ażeby ukryć ślady innego przestępstwa. Według informatora PAP sprawca przebywa w jednym ze szpitali. Ma w 90% poparzone ciało. Kamienica przy ulicy 28 czerwca zawaliła się w niedzielę rano. Wcześniej doszło do wybuchu. Zginęło 5 osób, 21 zostało rannych. Trwa zbiórka darów dla poszkodowanych. Potrzebne są nawet podstawowe rzeczy, bo ludzie stracili wszystko. Samorząd przekaże im zasiłki w wysokości 1500 zł na osobę. Miasto szuka też dla nich mieszkań. Na razie część osób przebywa w hotelu, część u rodzin. Premier zapowiada, że w ciągu kilku miesięcy doprowadzi do zmniejszenia liczby wiceministrów, nawet o 1/3. Dziś ministrów, ich zastępców, sekretarzy i podsekretarzy stanu jest 126. Nie będzie też nagród i premii dla członków rządu, natomiast ci, którzy są parlamentarzystami, będą mogli dostawać 50-60% pensji poselskiej. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówi, że czeka na efekty tych zapowiedzi i tak komentuje sprawę. Ja bym chciał bardzo, żeby w Polsce wszyscy dobrze zarabiali. Lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, policjanci, ale również i politycy. W tej chwili jest atmosfera, że politycy powinni mało zarabiać. W Polsce mamy już ceny zachodnie, a płace jeszcze nie bardzo. Zapowiedzi premiera nie podobają się Sławomirowi Neumannowi z PO. Przez ostatnich 28 lat nikomu nie przyszło do głowy, żeby poseł, będąc ministrem, brał 2 pensje. A to dzisiaj proponuje pan premier Morawiecki, żeby prawie 20% klubu PiS, które jest dzisiaj w rządzie, brało podwójne pensje. Platforma Obywatelska ponownie zaapelowała też do członków rządu o zwrot przyznanych im w ubiegłym roku nagród. Według informacji kancelarii premiera dostało je m.in. 21 ministrów. Były to premie w wysokości od 65 do 82 tysięcy złotych brutto. Milion złotych, taką kwotę wyłudzili 30-latka i 36-latek, którzy podszywali się pod sprzedawców oryginalnego oprogramowania do komputerów. Sprawa nie była łatwa, bo mężczyzna pochodzący z województwa zachodniopomorskiego i kobieta ze Śląska mieszkali na Wyspach Kanaryjskich, wyjaśnia Izabela Niedźwiecka-Pardela z warmińsko-mazurskiej policji. Okazało się, że konto podejrzanego o nielegalną działalność 36-latka zostało zarejestrowane na portalu aukcyjnym nadane firmy mającej swoją siedzibę na Seszelach, a rachunek bankowy umieszczony w aukcjach został założony w Irlandii. Dodatkowo logowania do konta na Allegro wskazywały na adresy IP z terenu Królestwa Hiszpanii, a dokładnie z Wysp Kanaryjskich. Oboje zatrzymani usłyszeli już zarzuty, zostali tymczasowo aresztowani. Ofiarą oszustów mogło paść nawet kilka tysięcy osób i firmy. Kluczem do poprawy stosunków ze Stanami Zjednoczonymi jest rozwiązanie konfliktu z Izraelem o nowelizację ustawy OIPN. Tak mówi minister do spraw dialogu międzynarodowego Anna Maria Anders, która uczestniczy jako obserwator w konferencji najbardziej wpływowej organizacji żydowskiej za oceanem, Amerykańsko-Izraelskiego Komitetu Spraw Publicznych. W wywiadzie dla Polskiego Radia senator Anders przyznała, że także w nieformalnych rozmowach pojawia się temat nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Oni wszyscy do zrozumienia, że mają nadzieję, że się tak okaże, że Trybunał to poprawi, tak w sensie, że dla wszystkich będzie dobrze i że wszyscy by byli zadowoleni. I podkreślają to, że im bardzo zależy na przyjaźni z Polską. Senator ocenia, że do czasu decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o IPN w kontaktach z Izraelem będzie impas. Cały wywiad w Sygnałach Dnia w radiowej jedynce o godzinie 7.40. O sporcie Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Po takie rozstrzygnięcia być może należało sięgnąć wcześniej, a nie pieścić się z karami po 10 tysięcy złotych dla klubu, bo wczoraj w końcu ktoś tupnął nogą. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji Ligi Piłkarskiej Ekstraklasy przyznano Walkover Górnikowi za przerwany w sobotę mecz z Piastem w Gliwicach. To jest 26. kolejka. Klubowi bandyci tym razem wygrali, choć wygranych sportowo nie ma. Ba, Walkowerem wygrał Górnik Zabrze, ale klubowi z Zabrze odjęto 3 punkty za prowokacyjne zachowanie ich łobuzów. Dodatkowo na oba zespoły nałożono kary finansowe, zakaz organizacji wyjazdu grup kibiców na 6 kolejnych meczów. Czyli może ktoś pójdzie po rozum po głowy, chociaż... Na pewno. Właśnie. A tam, gdzie na spotkaniach na trybunach było spokojnie, kończono 26. kolejkę. Prowadząca w tabeli Jagiellonia pokonała Wisłę Kraków 2-0, a mówi strzelec jednej z bramek Przemysław Frankowski. Z Gilermem gramy na tych samych falach i krzyknąłem Gilerme, że jestem za nim. Gilerme mi świetnie podał, a mi tylko zostało dokończyć strzałem. Celowałem tam, gdzie bramkarza nie ma. Chciałem przede wszystkim ziemię i to się udało. Wisła postawiła nam bardzo ciężkie warunki. To był najcięższy mecz z dotychczasowych. Ta bramka znowu nam pomogła uwierzyć w nasze umiejętności i cieszymy się z kolejnego zwycięstwa. Wiemy, jak wygląda tabela, nie ma co zwariować, tylko po prostu żyć, jak mówię, z meczu na mecz. I my nie musimy zdobyć mistrzostwa, tylko możemy, a Legia i Lech muszą. I to jest nasz atut. Piłkarze są coraz bardziej profesjonalni, na pewno poza boiskiem i idą zdecydowanie tropem skoczków, którzy zawsze chcą oddać dobre 2 skoki. Piłkarze chcą strzelić 2 dobre gole. Zaznaczam, że skoczkowie zawsze chcą oddać 2 dobre skoki, nie 2 razy dobrze skoczyć. No a piłkarze? Trudny przeciwnik. Oddać 2 dobre strzały. Wysoko zawieszona poprzeczka, skupiamy się na następnym meczu i uwierzyliśmy w swoje możliwości. Złapaliśmy wiatr w żagle też niektórzy. O! Czyli coraz mniej możemy się dowiedzieć, ale ja wiem, czy jest czego się dowiadywać. Z informacji piłkarskich jeszcze ta wczorajsza. Piotr Stokowiec został trenerem piłkarzy Lechii Gdańsk. Zastąpił na tym stanowisku zwolnionego Walijczyka Adama Owena. Kończyli kolejkę piłkarską w Polsce, kończyli piłkarze i w Anglii. Manchester United pokonał na wyjeździe Crystal Palace 3-2, choć już było 0-2. Czerwone Diabły awansowały na 2. miejsce w tabeli przed Liverpool, a za Manchester City. O prawdziwej piłce dziś oczywiście jeszcze będzie, bo dziś Liga Mistrzów. O, dzisiaj? No i to jaki meczek? Ale wieczorem. No. Wieczorem. Z południa na powoli, właśnie to ważne słowo, z południa powoli napływa ciepła masa powietrza polarnego morskiego. Dziś pochmurno na Suwalszczyźnie popada śnieg, w pozostałych regionach deszcz i deszcz ze śniegiem. Uwaga, w centrum i na południu kraju opady marznące, powodujące gołoleć. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 986 hektopaskali. Zadowolony z tego? Bardzo. Bardzo zadowolony, redaktor. W dzień temperatura od zera i wszędzie powyżej zera. Zadowolony, redaktor? Świetnie. Teraz Suwałka, mówię. 0. +1 w Łomży i Ostrołęce, 2 w Łodzi i Elblągu. 3 w Warszawie, Trójmieście, Toruniu, Lublinie, Katowicach i Poznaniu, 4 w Rzeszowie i Opolu, 5 w Gorzowie i Przemyślu, 6 w Świnoujściu i Zielonej Górze, do 7 w Krakowie. Redaktor, zdaje się, niskich temperatur to ma dosyć. Nie przepadam, wybieram się do Krakowa zatem. Proszę bardzo, 7 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Ekspres automatyczny DeLonghi. System cappuccino, za który zapłacisz 1130 zł i 50 groszy. RRSO 0%. Największy koszmar? Chrapanie mojego męża. Te ciężkie poranki po nieprzespanych nocach. Na szczęście znalazłam sposób, by to zmienić. Kupiłam w aptece wyrób medyczny Desnoran. Dzięki niemu mój mąż przestał chrapać, a ja odzyskałam spokojny sen. Desnoran działa aż do 8 godzin, a jego wysoką skuteczność potwierdzają badania kliniczne. Desnoran. Bez chrapania przez całą noc. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz jabłka grójeckie 2,99 za kilogram. A brokuły aż 52% taniej. Złoty 89 za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Była już sprzedaż, potem wyprzedaż. A teraz? Teraz mamy totalną rozsprzedaż ostatnich aut rocznika 2017 w salonach Hondy. Decyduj! Rabat do 16 tysięcy złotych teraz lub dopiero za rok. Salony Hondy zapraszają. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po siódmej. Przypominam, że dziś mamy dzień logopedy, więc postanowiliśmy, że dziś rano troszkę będziemy ćwiczyć. I teraz wszyscy razem próbujemy. Kto z Państwa da radę powtórzyć? Proszę próbować. Przypomnimy jeszcze to malutkie, drobne, atrakcyjne ćwiczenie dziś do ósmej na pewno. 2273. Dzień dobry panu. Chciałem przypomnieć, że 2 lata temu przed Euro ja zgłaszałem chęć przystąpienia do kadry, zacząłem w tej intencji nawet ćwiczyć. Nadal, panie trenerze, jestem gotowy do przystąpienia do kadry, tylko chciałbym wiedzieć, kiedy będą jakieś zgrupowania, bo muszę sobie wolne w robocie załatwić. Panie trenerze, zgłaszam gotowość do przystąpienia do kadry. Bardzo dziękujemy. Przekażemy zgłoszenie. Tylko jedno pytanie za przeproszeniem. Czy pan aby na pewno w formie? No dobra, ba. Pewnie, że tak. Ćwiczę cały czas. Na okrągło, ja rozumiem. Kierowniku, będzie pan zadowolony. No dobrze, pewnie trener usłyszał. Poranna audycja, 11 po 7, marchewkowe pole przed nami. I zabierzemy państwa z doktorem Rożkiem na pole za 3 minuty. A dlaczego? Marchewkowe pole rośnie wokół mnie. Jak ważny w odkwie, głową na dół. Zakopany niczym stroś, chcesz mnie spotkać. Głowę obok ciebie wpuść, wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć. Miewam sny w marchewkowym. Stanie jest najlepiej mi. Rosnę sobie dołem głowa górą nać. Kto mi powie, co się jeszcze może stać? Wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć. Dzień dobry pan. Dzień dobry. Ostatnie dwa odcinki mieliśmy takie kręcące się wokół wody, mam wrażenie. Bo tak. I było o lodzie i o warstewce, tak, i o włosach też i o warstewce. Dzisiaj nie. Inny żywioł, proszę pana, ziemia. A to też tak blisko ludzi. Dobrze. No to przejdźmy. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek i nie uwierzy pan, dziś jest pytanie od pana Tomasza. To jest moim zdaniem bardzo ładne imię. Tak. Tak, myślę, że tak. A pan Tomasz pyta, i to jest poważne pytanie, skąd się biorą kamienie na polach? Często jest tak, że rolnicy zbierają te kamienie i one nagle jakby z ziemi wyłaniają przychodzi się kolejne. Przychodzi kolejna wiosna, tak. Schodzi śnieg i one się pojawiają znowu. Znowu wychodzą spod ziemi. I nawet jest takie hasło, że ziemia czy pole rodzi kamienie. Tak. To prawda, że kamienie mogą się pojawiać, bo pierwsze, co może przyjść do głowy, to no po prostu rolnik, który zbierał poprzedniej wiosny, ominął kilka, tak? I one zostały. Nie, one czasami rzeczywiście wychodzą. I one wychodzą dlatego, że... To czasem takie nawet potężne. To prawda. Przez mróz, ruchy skorupy ziemskie, albo też zwykłe prace takie rolnicze, jak oranie, jakieś zbieranie. Kamienie wędrują ku powierzchni ziemi od dołu. I to może się wydawać dziwne, bo intuicja by raczej podpowiadała, że gęstość kamienia jest dużo większa, więc coś, co jest gęste, zbite, ciężkie, powinno raczej osiadać. Tym bardziej, że no przecież jak pada deszcz, to ta ziemia się staje jakaś taka rozmoknięta, więc coś ciężkiego powinno raczej się wbijać. Jest dokładnie na odwrót. I odpowiada za to coś, co właśnie się nazywa paradoksem orzechów brazylijskich. Żeby go łatwiej sobie wyobrazić, można zrobić taki eksperyment albo rzeczywisty, albo myślowy. Wziąć wiadro albo jakąś miskę, nasypać na dno tej miski na przykład żwir, a resztę tej miski uzupełnić piaskiem. Mhm. I w momencie, jak zaczniemy tym... potrząsać albo szurać. Po jakimś czasie okaże się, że te ciężkie kamienie z samego dołu są u góry. A ten piaseczek, który wydaje nam się lekki, no bo pojedyncze ziarenko piasku rzeczywiście jest lekkie, ten piaseczek opadnie na dół. To się wtedy nazywa właśnie, że piasek wypycha kamienie. Nie dzieje się tak zawsze, ale wtedy, gdy zachowane są odpowiednie warunki, czy odpowiednie proporcje, na przykład stosunek wielkości tych obiektów do siebie, mówiąc tych obiektów, mam na myśli przekrój kamieni. I ważna też jest odpowiednia masa. Fizycy badają takie rzeczy, bo mieszanie materiałów sypkich jest niezwykle istotne w bardzo wielu dziedzinach przemysłu i nie tylko przemysłu. Cała farmacja oparta jest o mieszanie różnych substancji z sobą i wiedza na temat tego, jakie muszą być przekroje tych poszczególnych grudek po to, żeby coś się dobrze wymieszało, jest no niezwykle istotna. Nie chcemy kupić tabletek, które były z tej serii, w których akurat no nie ma tej substancji czynnej. Akurat się źle wymieszały. Ale to też dotyczy na przykład budownictwa, w którym przecież też mieszamy różne substancje z sobą, zalewamy wodą po to, żeby na przykład był beton i jeżeli mówimy o budowie wieżowców czy na przykład mostów, no to jest to istotne, żeby to było dobrze wymieszane. Żeby to było dobrze z sobą powiązane. Więc jest taka zasada. Jeżeli substancja sypka A... Mhm. Mam notować? Wie pan co, to może niech pan tylko tak symbolami. Dobrze, A. Jeżeli substancja sypka A składa się z granulek o dwa razy większych przekrojach i dwa razy większych od granulek substancji B masach, w czasie ich mieszania dojdzie do rozdzielenia kawałków większych od mniejszych. Natomiast jeżeli A są dwa razy większe, ale aż sześć razy cięższe od B, to wtedy pozostaną na dnie. Pogubiłem się przy sypkich. A ja sobie zdałem sprawę, że taka końcówka, że coś pozostanie na dnie, to nie jest, dobry dobrze. Początek dnia. No ma pan rację. To może zapomnijmy o tym. Nie było rozmowy. Nie było rozmowy. Natomiast w skrócie mówiąc, rzeczywiście kamienie ziemia rodzi dlatego, że następuje, no właśnie, paradoks orzechów brazylijskich, czyli coś, co jest bardzo duże w momencie, jak jest cały czas gdzieś tam potrząsane albo powstają jakieś ruchy, jest wypychany do góry przez mniejsze granule, które wpadają pod to. Co zresztą jest dowodem na to, że patrzymy na kawałek pola i nam się wydaje, że to jest takie stabilne, statyczne. Nie, znaczy tam cały czas w środku zachodzą jakieś... Tam buzuje, tylko na tyle proszę pana. Wolne, że nasze oko tego nie rejestruje czasami. No, chyba, że ten kamień. Chyba, że. Pan wie. Do jutra. Do jutra. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce, mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, ja nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysokie jak pal. A ja bardzo, tak bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. pana. Stał w środku między nimi, mówił podejdź, co ty nie masz, ty nie masz tutaj być. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem już pana, stał w środku między nimi, mówił odejdź, co ty nie masz tutaj być. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja chcę twego końca, ja chcę, by smucił się. Jo, pani Dagmara nam podpowiedziała, że jeśli mamy dzień logopedy, to piosenka Młodych Wioślarzy Kultu byłaby akurat na rozgrzanie. No to rozgrzewamy. Tap, tap, tip, top, tup, tyt, pat, pet, pit, pot, puk. I kląskamy. I kto z państwa powtórzy? Trzy, cztery. Tap, tap, tip, top, tup, tyt, pat, pet, pit, pot, puk. Tak, będziemy próbowali dalej. Projekt Tata. Teraz kolega. Dzień dobry. Nie to. Nie to. Ptap, te... Ptap, top, tip, top, tap, top, tup, top. Bardzo ładnie, proszę bardzo. Krystian Henke. Ptap, top. Ale już mogę przejść do rzeczy? Teraz już na rzecz. Dobrze. To na początek ostrzeżenie. To, co teraz powiem, może zabrzmieć mało delikatnie, ale problem, o którym dziś mowa, dawno poza granicę delikatności wyszedł. Wiele się ostatnio mówi o smogu. Jedni mówią, nic nowego, od dawna jest, po co tyle o tym mówić? Inni ripostują, no to nie dziw się zatem, kiedy kolejny ktoś, kogo znasz, zachoruje na raka, a jeszcze ktoś trzeci dopowie, Michael Jackson też nosił maski i co? Prawda jest pewnie bardziej skomplikowana, ale czarny dym lecący z kominów góralskich chat tuż przy stoku narciarskim i smród to coś, za co ja wcale nie chcę płacić już więcej opłaty klimatycznej, ferie się skończyły. Ale wczoraj kolejny raz wskaźnik zanieczyszczeń alarmował przed złą jakością powietrza także w miastach. Smród mimo wiatru czuć było aż nadto wyraźnie i pierwszy raz przyszła mi do głowy taka myśl, maska. A potem druga myśl, jak wybrać tę dobrą. Jak tłumaczy Małgorzata Cieloch z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który to urząd badał dostępne na rynku maski, to nie musi być wyłącznie maska na smog, których teraz w związku ze smogiem pojawiło się wiele, a producenci się cenią. Idąc do marketu, w którym są na przykład urządzenia czy narzędzia do pracy związane z budownictwem, z czyszczeniem podłogi, cyklinowaniem, każdy z nas może zakupić maskę jednokrotnego użytku i średnia cena to jest około 3 zł. Czy to są maski antysmogowe? Tak. Jeżeli to są maski zatwierdzone do użytku tak zwanego właśnie w budownictwie, to są to maski, które chronią nas przed smogiem. Te cząstki w powietrzu PM10 czy PM2,5 to są już cząstki, które tak naprawdę każda z masek ochrony indywidualnej powinna spełnić. To znaczy, że tą maskę tak naprawdę można założyć, zdjąć i one były do 8 godzin jedna, jeśli chodzi o stosowanie. Zerknąłem na kilka typów. Oczywiście te wielorazowego użytku są droższe, ale jak zbadali urzędnicy UOKiK-u, wiele z nich najzwyczajniej w świecie nie ma żadnych elementów wymiennych i niczego, co sprawiałoby, że są do użytku właśnie wielorazowego. Niektóre nawet ciekawie wyglądały, niektóre kosztują nawet 150 zł, co też wcale nie musi przekładać się na jakość. Te drogie maski wielokrotnego użytku, które miały zapewnienia, że rzeczywiście będzie można coś wymienić, nie zawsze były tymi najlepszymi, dlatego że na przykład były maskami zbyt ciężkimi. Ich rozbudowany design, pomysł na to, jak one mają w jakiś sposób jeszcze być ciekawe dla użytkownika. Na przykład jedna z masek miała jakieś części plastikowe, które były o tyle za ciężkie, że po prostu nie przylegała do twarzy użytkownika. idealnie, choć to wiem, że dziwnie brzmi, bo to jednak rzecz dość osobista, byłoby taką maskę przymierzyć. Zakup przez internet, więc już by odpadł. To jest jednak ten środek ochrony indywidualnej, ale można to zrobić. My tu próbowaliśmy, więc przede wszystkim rodzic musi sprawdzić, czy maska przylega do twarzy dziecka. Po drugie, czy dziecko w ogóle czuje się w tym dobrze. Ponieważ są takie przypadki, że nawet dorosłe osoby, no ta maska stanowi dla nich dyskomfort. Każdy kolejny alarm smogowy stał się pomysłem na prowadzenie działalności gospodarczej. Natomiast jeżeli już widzimy, jako konsumenci, że ktoś wprowadza nas w błąd poprzez zwykłą instrukcję obsługi, brak jakiegoś oznakowania, to jest pewnego rodzaju wskazówka, że być może warto wybrać kogoś innego. Kogoś, kto doradzi, czyli jakiś specjalistyczny sklep, który specjalizuje się w sprzedaży tego typu urządzeń. No i można na przykład dopytać o oznaczenia, które przecież mają gwarantować testy, jakie maska przeszła. Takie skróty, które powinny znaleźć się na oznakowaniu maski, to jest od FFP1 do FFP3. Jest to informacja o tym, czy ten filtr jest na poziomie jednego, czy na poziomie trójki. Przy tym chemicy powiedzieli, że już jedynka chroni. A do tego oczywiście znaczek CE. Raport UOKiK-u jest na stronie. Ja umieszczę link na moim facebookowym profilu Projekt Tata 3 już niebawem. Będzie można dopytać. Bardzo dziękujemy, to Krystian Hanke. Wczoraj po projekcie Tata pojawiło się pytanie o pewien brak. Stoimy w korku, słuchamy radia i zauważyliśmy razem z żoną, że odklejek dzisiaj nie było. No właśnie. No i do czegoś się te korki przydały wreszcie. Wreszcie tak, jeden dobry aspekt. Nie było wczoraj odklejek, dzisiaj też nie będzie. No i przez najbliższy miesiąc nie będzie, dlatego że Beata Michniewicz będzie prezentować w tym miesiącu także w poranku kandydatów do Srebrnoustych. To też będą wesołe wypowiedzi, więc zrobimy sobie małą przerwę, a dziś z okazji Dnia Logopedy na profilu odklejki troszkę logopedycznych historii się pojawi. Zapraszamy serdecznie. No to ćwiczymy dalej. Rączy bączek, wręczył drżączce mleczu pączek. Bardzo ładnie. I teraz wszyscy razem. 3, 4. Rączy bączek, wręczył drżączce mleczu pączek. Hey man, what's the deal? Everything you touch, you kill. All the soap in the world won't wash away. Blood that's on your hands, is it to steal? Hey man, what's the use? There's no talking to you when you think it's God's words that you preach from a book so rude that you read. Hey man, what are you up to there? What's your game? What's going? Dzień Logopedy dziś będziemy obchodzili po 7.40, ale teraz ważny głos. Dzień dobry. Chciałem tak pokrótce kilka zdań właśnie o sobie. Ja jak chodziłem do podstawówki, miałem kilkanaście lat, strasznie się jąkałem. Praktycznie byłem tak zamknięty w sobie, że w ogóle nic nie mówiłem. I mama mnie zaprowadziła do pani logopedy i no w wieku 12 lat całkowicie zacząłem od nowa jakby uczyć się mówić. Czułem się jak kosmita, to były takie dziwne ćwiczenia, bardzo powolne mówienie, jakieś takie oddychanie w sposób specyficzny. Powiem szczerze, że po jakieś pół roku walki z tym wszystkim przestałem się jąkać, a teraz mam prawie 40 lat i proszę mi wierzyć, panie redaktorze, mówię tak szybko i tak dużo, że czasami niektórzy po prostu prawie mnie uciszają. Także jeszcze raz serdeczne podziękowania dla tej pani logopedy, która mi w życiu pomogła i przy okazji dla wszystkich innych logopedów. Których serdecznie pozdrawiamy. Mówi pan pięknie. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, a gdybyśmy za taką nową energooszczędną pralkę mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? No, nie, no to połowa jest super. Super, bo w Media Expert na przykład za pralkę Electrolux klasa A+++ zapłacisz teraz tylko 599 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RSO wyliczone na dzień 5 lutego 2018 roku wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewo paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 7:30. Krzysztof Zyblewski. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości zatwierdziła listę kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Za było Prawo i Sprawiedliwość i Kukiz 15. Przeciw Platforma Obywatelska, Nowoczesna i PSL. Komisja odrzuciła wniosek opozycji o zamknięcie posiedzenia i ponowne przeprowadzenie wyboru. Lista sędziów kandydatów do KRS-u liczy 15 nazwisk. Dziś mają zatwierdzić Sejm. Nieznacznie spadła liczba zachorowań na grypę, choć wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, informuje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. W ostatnim tygodniu lutego 3 osoby zmarły z powodu grypy, a zachorowań było prawie 250 tysięcy. To ponad 20 tysięcy mniej niż w połowie miesiąca. Lekarze przypominają, by nie lekceważyć choroby, bo może powodować poważne powikłania. Nawet 30 milionów złotych może kosztować odbudowa po pożarze zabytkowego zakładu przyrodoleczniczego w Szczawnie Zdroju na Dolnym Śląsku. Swoją pomoc zaoferowało Starostwo Powiatowe, gmina i władze wojewódzkie. Pożar wybuchł ubiegłej nocy. Z ogniem walczyło ponad 30 zastępów Straży Pożarnej. Zniszczony jest cały dach, około 7 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Pożar nie zniszczył za to elewacji. Spłonęła jedyna komora pneumatyczna w Polsce, jedna z dwóch w Europie. Pełny serwis Trójki o 8. A teraz czas na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dwudniowe posiedzenie, na którym zapadnie decyzja o wysokości stóp procentowych w Polsce. Od tego, co postanowi Rada, zależy wysokość oprocentowania kredytów i lokat w złotych. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek mówi, że na podstawie dotychczasowych wypowiedzi członków RPP można wnioskować, że stopy pozostaną na dotychczasowym poziomie. Z tego względu, że Rada Polityki Pieniężnej już od wielu miesięcy mówi o tym, że nie widzi przesłanek do tego, żeby te stopy procentowe zmieniać. Sytuacja gospodarcza w Polsce jest taka, że mamy tempo wzrostu gospodarczego wysokie, ale jednocześnie inflację utrzymującą się na niskim relatywnie poziomie, a więc no nie ma jakby argumentów za tym, żeby te stopy procentowe w tej chwili zmieniać. Podczas rozpoczynającego się posiedzenia członkowie Rady zapoznają się z najnowszym raportem dotyczącym inflacji i wzrostu gospodarczego. Dokument co 4 miesiące przygotowują ekonomiści NBP. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi w tej chwili 1,5%. Decyzję Rady poznamy jutro. Warszawa znalazła się w rankingu najlepszych miast do życia według zagranicznych specjalistów. Pod względem możliwości rozwoju kariery ekspaci najlepiej ocenili San Francisco. Jak wykazało badanie HSBC, większość, 57% mieszkających w tym mieście profesjonalistów pochodzących spoza Stanów Zjednoczonych, uważa, że miasto to oferuje świetne możliwości rozwoju zawodowego. Warszawa uplasowała się na 23. pozycji wśród ponad 50 miast objętych analizą, mówi Magdalena Ujda-Tarczyńska z banku HSBC. Pod względem możliwości rozwoju kariery zawodowej Warszawa plasuje się w połowie tej stawki. Lepiej od Berlina, lepiej od Pragi, naszej sąsiedzkiej. Natomiast nieco słabiej od miast, które się znalazły na pierwszych miejscach. To są miasta takie jak San Francisco, Londyn i Nowy Jork. Warszawa zajęła też 25. miejsce pod względem oferty kulturalnej i 26. pod względem możliwości prowadzenia zdrowego trybu życia. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,60 zł, euro jest po 4,18 zł, dolar po 3,38 zł, funt brytyjski kosztuje 4,68 zł. Zapowiada się pochmurny dzień, na Suwalszczyźnie popada śnieg, w pozostałych regionach deszcz i deszcz ze śniegiem, a w centrum i na południu kraju możliwe marznące opady powodujące oczywiście gołoleć. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie spada, cieplej zdecydowanie, bo w ciągu dnia od zera w Suwałkach, plus 3 w Warszawie, Słupsku, Grudziądzu, Zamościu, Bielsku Białej i Poznaniu, 5 w Gorzowie i Krośnie, do 7 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. And as for fortune, and as for fame, I never invited them in. Though it seemed to the world they were all I desired, they are illusions. They're not the solutions they promised to be. The answer was here all the time. I love you and hope you love me. Don't cry for me, Argentina. I kept my promise. Don't keep your distance. Have I said too much? There's nothing more I can think of to say to you. But all you have to do is look at me to know that every word is true. Madonna. Też tak potrafi. Piotr Mac, także spotkamy się jutro dokładnie o tej samej porze. Pan jak potrafi? Dzień dobry, ja chciałem tylko się skromnie popisać. Wyrewolwerowany rewolwerowiec. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo ładnie. A tak pan umie? W krzakach rzekł do trznadla trznadel. Możesz mi pożyczyć szpadel? Zapraszamy do Trójki. To była tylko taka mała, niewinna wprawka, jaką przed audycją robią sobie radiowcy. No może nie wszyscy, ale na pewno nikomu nie zaszkodzi. I ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, czyli po prostu narządom mowy, przydają się dzieciom przed występami w teatrzykach szkolnych, a dorosłym przed publicznymi występami. Kto może wtedy pomóc? Oczywiście logopedzi, którzy dziś obchodzą swoje święto. Z Izabelą Wiatrowską, logopedką dorosłych, rozmawiała Ewa Dudzińska. Budzimy się, co po niektórzy lubią sobie poziewać. Otóż ziewanie pełnopaszczowe, takie ziewanie, jakie my sobie wyobrażamy z przeciąganiem się, to jest najcudowniejsze ćwiczenie logopedyczne na poranek. Ptap, tep, tip, top, tup, tyt, pat, pet, pit, pot, pup. Moim ulubionym ćwiczeniem są słupki spółgłoskowe. Otóż bierzemy sobie dwie trudne do wypowiedzenia spółgłoski. Później układamy sobie je po kolei. Pt. Z kolejnymi samogłoskami. I powstaje nam pierwszy słupek. Mamy pta, pte, pty. Sylabowe. Z pty. Ps, pt, na przykład pty. Drugi słupek, te same spółgłoski, tylko na odwrót. Tpe, tpi. Tpo. I rozgrzewamy sobie język. Ja to czuję, że to tak aż może zaboleć. Stuka w tej paszczy. Później, żeby było jeszcze śmieszniej i jeszcze weselej, oszukujemy swój mózg, czytając to w poprzek. O, to faktycznie wyższa szkoła jazdy? Czyli pta, tpa, pte, tpe, pty, tpo. zakupy. Można sobie porobić takie ćwiczenia A, U, czyli szerokie A, wąskie U w trakcie mówienia właśnie. Napinając, tak na maksa A i na maksa U. Maksa U. Ćwiczenie polegające na czytaniu cudownych, wspaniałych wierszyków. Myślę, że pierwszą osobą, która takie wierszyki pisała, to był Brzechwa. Wszystkie chrząszcze brzmiące w trzcinach to było rzeczywiście wyzwanie. Dlatego nie polecam wierszyków logopedycznych stricte. Z moich ulubionych poetów jest pani Małgorzata Strzałkowska. Wiersze jej można znaleźć w internecie pod przerażającym tytułem Zemsta logopedy. Oj, świetne, co to jest huczek? Hasał huczek z tłuczkiem wnuczka i niechcący huknął żuczka. Raz na łączce rączy bączek, wręczył drżączce mleczu pączek. Czy jest jeszcze naród, który tak brzęczy jak my? Krzyczy, że to raczej jest nasza specjalność. Prawda? Anglik słucha, słucha, słucha. Raptem jak nie wrzaśnie. Kto wymyślił coś takiego? A to polski język właśnie. Chyba wystarczy, bo dostanę bzyka. To była całkiem niezła gimnastyka. Lecz niechaj wszyscy jeszcze posłuchają, iż Anglicy nie gęszy, iż swój język też mają. Denise sees the fleas. Denise sees the fleas. At least Denise could sneeze and feed and freeze the fleas. Angielskie łamańce, jak przekonuje Kevin Easton, znany z telewizyjnego programu Europa da się lubić, też mogą sprawiać kłopoty, ale to nic. Nic nie przebije polskich szeleszczących spółgłosek. No tu pani Marzena jeszcze zadaje bardzo ważne pytanie. Wszystko fajnie, tylko na co Trzmielowi szpadel? No jak to na co? Żeby mógł Trznadlowi szpadel pożyczyć, prawda? I kląskamy. Baby, don't make me spell it out for ya. All of the feelings that I got for ya can't be explained, but I can try for ya. Yeah, baby, don't make me spell it out for ya. You keep on asking me the same questions. Why? And second guessing all my intentions. Should know by the way I use my compression that you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way. So good, so good, so good, so real. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. You know I love you, so please don't stop it. You got me right here in your jean pocket. Laying your body on the shag carpet. You know I love you, so please don't stop it. It's like I'm just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. So good, so good, so good, so real. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just Channel Monet. Tak pięknie kląskała i śpiewała zresztą też. Pan chciał powiedzieć wiersz. Proszę bardzo. Stary Szczepan, szczwacz spod strzelna, strzemiennego strzelił szelma. Strzelił, strzem jeszcze są szczotką, strzępy szczeci skrzętnie sprzątnął, strzepnął swój szczerniały szkaplerz, szpicem szpady szturchnął szkapę. Skoczy szkapa, spojrzy Szczepan, spustoszenie, sterczy strzecha. Szczyt szubractwa, szczwane szczygły, Szczepanową strzechę strzygły. Strzelby, strzelby, Szczepan syczy, szczęknął strasznie sprzęt strzelniczy, skrzypi szczwacza sztuczna szczęka, spust sztucera sucho szczęka, strzał, szczebiot, szczwacz strzelbę schował. Szczygły strzygał, szczwacz spudłował. Pozdrawiam. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanka sobie zapamiętał wierszyk i teraz powtórzy. Ja nie powtórzę, ale nie wiem, czy pamiętasz, ale ty w projekcie Tata kiedyś czytałeś fragmenty takich wierszyków dla dzieci. Tak! O Czechach. Czechów trzech. No. Czech trzechów. Dokładnie tak. A my teraz o muzyce będzie. No to zaczniemy od niepublikowanej do tej pory poezji Lou Reeda, która ujrzy wkrótce światło dzienne. Wiersze na temat państwowości, seksu i whisky powstały w roku 1970, a potem jak Reed opuścił zespół Velvet Underground i poszedł do pracy w biurze rachunkowym swojego ojca, napisały się, no same pewnie nie, ale tom zatytułowany Do Angels Need Haircuts? Bardzo ciekawe, czy anioły potrzebują strzyżenia? Ukaże się w kwietniu wraz z zarejestrowanym ich wykonaniem w roku 1971 w nowojorskim, uwaga, kościele świętego Marka. Wśród publiczności znajdował się m.in. Allen Ginsberg. Książka zawierać będzie też posłowie trzeciej żony Lou Reeda, Lori Anderson, oraz jego własne wstępy do każdego wiersza. Midnight comes around. She turned once more to Sunday's cloud and cried behind the door. Cudowny klimat lat 70. No teraz musimy zaburzyć smutną informacją. W wieku 32 lat zmarł Patrick Doyle, szkocki perkusista brytyjskiego zespołu Veronica Force. Przyczyna śmierci nie jest podana, zespół wydał już dwie płyty. Ta ostatnia, Waiting for Something to Happen, okazała się w 2013 roku. A wtedy też grupa wystąpiła na festiwalu OFF w Katowicach. Później Patrick Doyle dał się poznać jako kompozytor i piosenkopisarz nagrywający pod nazwą Boys Forever. A zespół Veronica Force w utworze Teenage we fragmencie teraz. A po kilku miesiącach spekulacji liverpoolski zespół Ladytron potwierdził, że w 2018 roku powróci na scenę. Na dowód tego podzielił się nową piosenką The Animals i jej remiksem przygotowanym, uwaga, przez znanego z Depeche Mode Erasure Vince'a Clarka. To zapowiedź szóstej płyty grupy. Ich poprzednia Gravity The Seducer ukazała się w 2011 roku, a producentem nowego wydawnictwa jest Jim Abyss, człowiek, z którym Ladytron współpracowali już przy płycie Witching Hour w 2005 roku, powszechnie uważanej za najlepszą w ich dorobku. No to ten już, powiedziałbym, słynny remix Vince'a Clarka, Ladytron, The Animals.